kutoka Telezeni utwani bado naongeza mtuka. Nishana na wakati ni nini utachokipata. Watu bado wako juu kamba la mwezi na nyota. Na maisha tunayoishi wote baki kuyaota. Sio kwa zari la mentali bali akili. Hawaamini tuko mbali kwa rap za Kiswahili. Na bado watasubiri, subira vuta heri. Lakini visijari haunigusi hata kwa shari. Ila kama ni mchizo wangu tuko shwari. Kifupi hamniwezi mpaka nife. Kwenye rap mini kada kama CCM na nape. Lisababisha vigogo waniogope. Na bado nakula kuko, milioni kwangu ni boko. Kama bongo sionekani niko huko. Napenda mkwanja zaidi anavyopenda beef. Niangalie biashara, naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Napenda mkwanja zaidi anavyopenda beef. Niangalie biashara, naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Wote bado wanafuata, mini kama mdundiko. Hata ujifiche wapi sauti itakufuata ulipo. Busara na muhivu katikati ya kauli zangu. Mini kaka mkubwa jama msibishano dogo zangu. Nipo juu sababu siogopi kuruka, siogopi kuanguka, siogopi vidonda wala kuna kufunjika. Squeeze milioni milioni dozi nani umiza ubongo. Mwanangu atarithi nini nsiko kwa Interpro Negro. Sifati upepo, pepo ananifuata mimi. Kusoma uwezi, hata picha huyoni. Kuna tofauti kubwa kati ya wasanii wakubwa na maunderground wakubwa. Mini bora kati ya kubwa. Ndo mana ineshima kubwa. Kiva sana ujui muda lazima mpumbavu mkubwa. Mpumbavu haswa unaposema mini mkali. Na kuamini we ni mkweli. Na mini unaona vizuri na namini kuona akili. Kenge unachafua maji na kijiji wa shindo kuoga. Na kwa jibu itakwa shida waminio. Na unajinga mekubali kwa nguruwe. Halafu mnadai mabao wanchikavu. Wende ngani ujakubali majaliwa. Ra! Napenda mkwanja zaidi anavyopenda beef. Naangalia biashara naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Napenda mkwanja zaidi anavyopenda beef. Naangalia biashara naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Huwezi kukwea mnazi, ili ukageme supu. Huu ni ulimbukeni harakati za zumbu kuku. Naona watoto wadogo sasa wananchezea sharubu. Cheza nili fatake efejize na sugu. Umesahau, huzi unafata sindano. Ni michano na tungamo kwenye jamii mini mfano. Sometime nabadilika kwa style ya T-Bag. Domana si baba ishu na slides za TZ. CV yangu ineleweka kama msondo na sikinde. Nili mshawishi babako ili ya kuruhusu wimbe. Unabisha, ni big chata, uwezi fata. Ni anga za magaracha, ukinifata unana. Hii kama safina wanapanda walio safi. Ncheche ncheche wanagombania makapi. Ukitaka kujua umuhimu wa matako kalia kichwa. So bitter ni mziki na maisha. Napenda mkwanja zaidi anavyopenda beef. Naangalia biashara naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Napenda mkwanja zaidi anavyopenda beef. Naangalia biashara naona nazeka sasa. Naona nazeka sasa. Unabisha. It's based in the super.